یہ ارشاد فرمائیے کہ خون آلود پاؤں لے کر مسجد کے اندر وضو خانے پر اس طرح جانا کہ دوسروں کے پاؤں اور کپڑے وغیرہ بھی ناپاک ہوں کیسا ہے؟ بے احتیاطی کا دور دورہ ہے، معلومات انتہائی کم ہے، جہاں کھانے اکٹھی کی جاتی ہیں وہاں جو مسجد ہوتی ہے قریب میں اور وضو خانہ ہوتا ہے اس کا واقعی عجیب حال ہوتا ہے، خون والے پاؤں لے لے کر بلا تکلف جو لوگ ہیں وہ مسجد میں داخل ہو جاتے ہیں، اور جو پاؤں کی پوچھنے کی میٹ وغیرہ بچھا ہوتا ہے پاؤں پوچھنے کی، وہ بھی پائیدان اور یہ سب گندا کر دیتے ہیں، ناپاک کر دیتے ہیں. اچھا، پھر وضو خانے بھی درست بنے بھی اکثر نہیں ہوتے، وضو خانے سے پانی اچھل کر چیٹے کپڑے پہ آتی ہیں. وضو خانہ ہونا چاہیے سلوپ، جیسے ہم نے فیضان مدینہ میں الحمدللہ سلوپ بنایا کہ دھار جو ہے وہ اسی دیوار بنانی چاہیے وضو خانے کی سامنے کی طرف یا اپنی طرف والی، کہ اس پر دھار گرے، دھار ڈائریکٹ فرش پر نہ گرے. جب اس پر دھار گرے گی تو وہ جلدی پاک ہو جائے گا، دھل جائے گا، لیکن جب نیچے گرے گی تو سلوپ بھی عموماً غلط ہوتا ہے، نالیوں کا پانی اکٹھا رہتا ہے، یا آپ دوسرا کوئی وضو کر رہے ہیں ناپاک پاؤں لے کر یا ناپاک ہاتھ لے کر اور ہاتھ پاؤں دھو رہا ہے وہ اپنے، اور یہ پانی آپ کی طرف آ رہا ہے، آپ وضو کر رہے ہیں اسی میں دھار گر رہی ہے اور کھچا کھچ وہ چھینٹے جو آپ کے اوپر آ رہے ہیں، تو یہ بہت امتحان والی بات ہے. اس لیے اس کے لیے تو جو حساس آدمی ہوگا نا وہ تو اپنا انتظام صحیح کا کرے گا کہ وضو بچا کر رکھے گا یا ایسی سوکھی جگہ پر وضو کرے گا جہاں اس کی وجہ سے کوئی فرش وغیرہ ناپاک نہ ہو، ورنہ اس کی یہ خود اپنی احتیاط کر بھی لے گا، دوسروں کے لیے نجاست چھوڑے گا، دوسروں کے کپڑے خراب کرے گا، کہ ایسے وضو خانے پر یہ ناپاک پاؤں دھو رہا ہے کہ وہ ناپاک پانی دوسروں کی طرف سے گزر رہا ہے اور ان پر چھینٹے اڑ کر آ رہے اور خود اپنے من کو مطمئن کر رہا ہے کہ میں تو پاک ہوں، یہ ساروں کو ناپاک کر رہے ہو گیا، قیامت کے دن اس کا حساب آپ کو نہیں دینا پڑے گا. تو ذہن نصیب اس کے لیے کل ترکیب بنائی جائے، پانی کا اپنے پاس کوئی جالون گیلن وغیرہ رکھ لے آدمی، اور کہیں کونے کھانچے میں جا کر پہلے ناپاک ہاتھ پاؤں دھو لے اپنے احتیاط کے ساتھ، پھر جا کر مسجد کے وضو خانے پر جائے، تو دوسروں کی تو کم از کم اپنی وجہ سے نجاست دوسروں تک تو نہ پہنچے. تو یہ سب مدنی ذہن ہونا تو ہی ہو سکتا ہے. انشاءاللہ عزوجل مدنی قافلوں میں سفر اور وہ بھی مسلسل آپ کریں گے تو انشاءاللہ یہ بھی ذہن بن جائے گا اس کی برکت سے. اسی طرح چپلوں کی بھی احتیاط فرمائے، چپل بھی خون آلود ہو جاتے ہیں، گوبر آلود ہو جاتے ہیں ان دنوں میں، خاص کر کے کھالوں کے دنوں میں، تو وہ بھی اس سے بھی گوبر کے ذرات وغیرہ مسجدوں میں اور گرتے جھڑتے ہیں، کوئی احتیاط عام طور پہ کرتا نہیں ہے. تو اس لیے چپل اول تو ایسے پہنے آپ کہ جن کا دھونا آسان، چمڑوں کے چپل یہ آسانی سے دھلتے نہیں ہیں، رگڑنے سے پاک تو ہو جاتے ہیں مگر وہ چمڑا پاک ہوگا رگڑنے سے جو پالش والا ہو جس میں جذب نہ ہوتا ہو. عام طور پہ جو چمڑے کے چپل ہم لوگ پہنتے ہیں اس میں جذب ہو جاتا ہے، ناپاک پانی ہوگا، آپ دیکھیں پانی ڈالیں اس کو، پاک پانی ڈالیں، کترا ڈالیں، تھوڑی دیر کے بعد وہ جذب ہو جائے گا، اس کا مطلب وہ ناپاکی کو چوس رہا اپنے اندر. تو جب یہ ناپاکی کو اپنے اندر جذب کر رہا ہے تو یہ رگڑ سے کیسے پاک ہوگا، تو اندر میں اس کے ناپاکی تو رہی. اس لیے ایسی چیز جو اپنے اندر نجاست کو جذب کرتی ہے اور جن کا نچوڑنا ممکن نہیں ہے تو ان کا پاک کرنے کا طریقہ یہ، جیسے کہ وہ گھروں میں یہ بچھے ہوتے ہیں کارپیٹ، یہ کارپیٹ تو پتہ نہیں کس نے ایجاد کر دی ہے کہ کوئی گھر اس میں تو پاک رہتا تو نہیں ہوگا، ہم نے نہیں دیکھا کہ چلو یہ پاک ہے، ورنہ چلڈرن پروف تو گھر ہوتا نہیں ہے، بچے بچے ہوتے ہیں اور وہ موتے رہتے ہیں، تو اب بچہ پیشاب کرتا ہے تو کارپیٹ پر یہ عموماً عورتیں ہی ہوتی ہیں تو وہ پانی والا کپڑا پھیر کر ان کو منا لیتی ہے یہ پاک ہو گیا، ایسے تھوڑی پاک ہو گیا. اسی طرح مسجدوں میں بھی کرتے ہیں، اس ٹائم میں بتا رہے تھے کہ ایک مسجد میں بچے نے پیشاب کر دیا کارپیٹ پہ، تو وہ جو خادم تھا وہ پانی کے اس نے چھینکے مار دیے اس پہ، تو بولا دیکھنے والا نے بولا کہ یہ ہم نے کیا کیا، یہ تھوڑی پاک ہو جائے گا، تو بولا کہ میں اس کو کیسے پاک کروں، ہم تو یوں ہی کرتے ہیں، تو بچے تو پیشاب کرتے رہتے ہیں، ان پر ہم پابندی ڈال نہیں سکتے. تو اس طرح ناپاک کارپیٹوں پر نماز ہے. بہت بہت پتلی حالت ہے مسلمانوں کی، معلومات ہے نہیں، تو ایسی چیزیں بچھائیں کیوں اپنے، جس کو بچے والے گھروں میں کہ جو ناپاک ہو جائے اور ہم اپنی نمازیں بھی برباد، دوسروں کی نمازیں برباد، اور نحوست وہ گندگی نجاست اپنے گھر میں پڑی رہے، وہاں میلاد شریف پڑھیں، کلمہ پڑھیں، دین کی باتیں کریں اور وہ ناپاک ہو، بچہ مت چکا، ہمیں پتا پیشاب کر چکا ہو. اب ایسا کارپیٹ مثلاً میں آپ کو طریقہ عرض کرتا چلوں، کارپیٹ ناپاک ہوا کوئی حصہ اس کا پیشاب کی وجہ سے یا خون کی وجہ سے کسی وجہ سے, اب اس نے جذب کر لی جبکہ نجاست, تو اب اس کا پاک کرنے کا طریقہ خون وغیرہ ہے تو خیر دلدار نجاست کہلاتی ہے, اس کو اکھڑ دے کر دے, لیکن اب چونکہ اگر جذب یہ کارپیٹ تو جذب کرتا ہے اپنے اندر, تو اب اس کی نجاست اندر چلی گئی, تو یہ کھرچنے سے تو پاک ہونا نہیں ہے اس نے, تو وہ حصہ مطلب ایک کونے پر بچے نے پیشاب کیا ادھر آپ نشان لگا لیں, اور اس کو کسی مناسب جگہ پر آپ لٹکائیں, اب کسی جگ سے آفتابے سے یا کسی برتن سے آپ اوپر تھوڑا اتر کے حصے سے اس پر پانی ڈال کے اس کو تھوڑا ملے تاکہ پانی اندر اتر جائے, اور اب وہ پانی ٹپکنا شروع ہو رہا ہے, اب اپنے آپ کو بچا, اگر اس کا ایک بھی چھینٹا آپ کے اوپر آیا آپ کے کپڑوں پر آیا تو یہ پھر نیا مسئلہ آپ کے لیے شروع ہو گیا کہ کپڑا آپ کا نہ پاک ہو, احتیاط اونچی جگہ پر یا کسی آڑ میں دیوار کے کھڑے ہو کر اس کو اس طرح ایک پانی سے دھویا آپ نے, اب اس کو رہنے دیں, آخری قطرہ ٹپک گیا اب مزید ٹپکنے کی گنجائش نہیں ہے, اب دوبارہ اس کو اپنا ہاتھ پاک کر لیں جو پہلے اس سے دھویا تھا آپ نے, اس کو پاک کر لیں, اب لگانے کی اگر ضرورت ہے آپ کو تو اس کو پاک کر کے پھر آپ اس پر پانی ڈالیں, پھر آخری قطرہ ٹپکنے تک کا انتظار, پھر آخری قطرہ جب ٹپک گیا تو تیسری بار بھی یوں ہی کریں, تیسری بار جب آخری قطرہ ٹپک جائے گا تب آپ کا پاک ہوا, یا بہتے پانی میں سمندر میں چھوڑ دیں اور وہ آپ کا آپ کے ظن غالب ہو جائے کہ یہ نجاست کو بہا کر لے گیا تو پاک ہوگا, یہ پاک کرنے کا اس کا ہے بہت آزمائش والا, اس طرح شاید کوئی کرتا ہو, کرتا کیسے ہوگا, جو پاک کرتا ہوگا بچھائے گا تو نگر میں کارپیٹ, دیکھیں یہ تو بچے تو روز پیشاب کرتے ہیں ان پر کون پابندی ڈالے گا, بڑے بڑے بھی تو بعض اوقات الٹی ہو گئی قے ہو گئی منہ بھر قے آئی اور اس پہ گری کارپیٹ پر ناپاک تو کر دیا, منہ بھر قے بھی پیشاب کی طرح ناپاک ہوتی ہے, اس کے چھینٹے لوگ اڑاتے اپنے اوپر گلاس پہ منہ رکھ کر پھر کلیاں کرتے تو گلاس بھی ناپاک کر دیتے, احتیاط تو یہ سب مدنی قافلے میں سفر کریں گے آپ انشاءاللہ تو یہ آپ کو جذبہ پیدا ہوگا, ذہن نصیب مدنی مذاکرے آپ سنتے رہیں تو برسوں میں جو شاید آپ مطالعے سے حاصل ہو سکتا ہے وہ آپ کو مدنی مذاکروں سے یوں منٹوں میں حاصل ہو جائے, اللہ کرے, واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.